za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 3 maja, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Onkolog Andrzej Kułakowski oraz historyk Wojciech Roszkowski odznaczeni Orderem Orła Białego. Otwarte galerie i centra handlowe, gości znów przyjmą hotele. O północy zostaną zniesione kolejne ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią. W serwisie też zaproszenie na projekcję ondraszkowych ostatków w ramach akcji hashtag Zostaje w domu. Dwaj profesorowie, onkolog Andrzej Kułakowski oraz ekonomista i historyk Wojciech Roszkowski, uhonorowani najwyższym odznaczeniem państwowym Orderem Orła Białego. Profesor Roszkowski otrzymał order jako wyraz uznania za zaangażowanie na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i działalność publiczną. Prezydent Andrzej Duda podkreślił pasję profesora w przywracaniu prawdy o historii Polski. Do tej historii prawdziwej, do szukania i zaglądania tam, gdzie w latach 70., 80. bardzo niechętnie widziano jakichkolwiek naukowców interesujących się tymi kwestiami, a już nie wspomnę o naukowcach piszących na ten temat. Już pan profesor się nie bał pisać o historii takiej, jaka ona była naprawdę. Nie bał się wobec ludzi, którzy tworzyli tą historię, stosować również bardzo surowych ocen z punktu widzenia interesu Rzeczypospolitej, ale tej prawdziwej Rzeczypospolitej. Drugi z odznaczonych, profesor Andrzej Kułakowski, jest współtwórcą nowoczesnej chirurgii onkologicznej w Polsce i wychowawcą wielu pokoleń lekarzy. Po północy zostaną zniesione kolejne ograniczenia wprowadzone w ramach walki z koronawirusem. Zaczną działać m.in. hotele, centra handlowe i rehabilitacja lecznicza. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, co dokładnie się zmieni? Od jutra będziemy mogli pójść do centrum handlowego. Oczywiście na zakupy musimy mieć nałożone maseczki, a w galeriach będzie obowiązywał limit osób, jedna na 15 metrów kwadratowych. W centrach handlowych zamknięte pozostaną kluby fitness, nie będziemy też mogli zjeść na miejscu. Również od jutra działalność mogą wznowić hotele. Nie będziemy jednak mogli skorzystać z hotelowych basenów i siłowni. Władze przywracają również rehabilitację leczniczą. Salony masażu pozostają jednak zamknięte. Działalność wznawia też część bibliotek i muzeów. Markety budowlane mogą otworzyć drzwi swoim klientom również w weekendy. Wreszcie samorządy mogą też od tego tygodnia zacząć przywracać funkcjonowanie żłobków i przedszkoli. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Od jutra nie tylko Polska, ale także wiele innych europejskich krajów poluzowuje ograniczenia nałożone na obywateli w związku z epidemią koronawirusa. W Niemczech na przykład otwarte zostaną muzea, salony fryzjerskie, a w części krajów związkowych stopniowo od jutra będą otwierane szkoły. Bardziej ostrożna jest Francja. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział stopniowe znoszenie kwarantanny od 11 maja. Minister zdrowia Olivier Véran ostrzegł, że data może ulec zmianie, a będzie to zależało od warunków epidemiologicznych. Szef resortu potwierdził, że 11 maja jest dla rządu punktem odniesienia w opracowywaniu planów stopniowego znoszenia dotychczasowych ograniczeń, między innymi dotyczących edukacji czy swobody przemieszczania się w promieniu 100 km od miejsca zamieszkania. Niemniej minister Olivier Véran wyjaśnił, że będzie to możliwe przy uwzględnieniu czynników epidemiologiczno-geograficznych. Kwarantanna będzie szybciej zniesiona w regionach w mniejszym stopniu dotkniętych koronawirusem. Dodał, że ważnym czynnikiem jest przestrzeganie przez społeczeństwo, przede wszystkim teraz, w ostatnim tygodniu kwarantanny, jak i po jej wygaśnięciu przepisów sanitarnych. Głównie chodzi o zachowanie dystansu między ludźmi w przestrzeni publicznej i noszenie na co dzień maseczek. Olivier Véran zapewnił, że państwo dostarczy lekarzom mającym praktyki prywatne 100 milionów, a najgorzej sytuowanym rodzinom 5 milionów darmowych maseczek tygodniowo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W ramach akcji hashtag Zostaje w domu w internecie właśnie rozpoczęła się projekcja filmu Ondraszkowe ostatki z 1968 roku. Udostępnił go online zespół pieśni i tańca Śląsk. To historia pojedynku Ondraszka i Juraszka, opowiedziana muzyką, śpiewem i tańcem w wykonaniu artystów chóru, baletu i orkiestry zespołu Śląsk, mówi dyrektor zespołu Zbigniew Cierniak. Reżyserem tego widowiska był wspaniały reżyser Jan Łomnicki. Muzyka oczywiście naszego założyciela zespołu Stanisława Hadyny, ale też ciekawa choreografia, no bo przecież Elwira Kamińska, non-stop związana z zespołem Śląsk, który będzie swoich dni, ale też i Juraj Kubanka, który później wielokrotnie tworzył wspaniałe choreografie. Filmową wersję nagrywano przez 3 tygodnie w Warszawie przy okazji koncertów zespołu. Widowisko miało wcześniej swoją premierę sceniczną 29 czerwca 1968 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i poniedziałek pochmurne, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, ale będą też przejaśnienia. W górach może sypnąć śnieg, a nad ranem na południu będzie mglisto. W nocy od 0 do 9 stopni, w kotlinach górskich przygruntowe przymrozki, a jutro od 12 do 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Twórczość tego zmarłego 51 lat temu mistrza jazzu ma to do siebie, że można ją odczytywać na nowo, bez końca. Wojtek Mazolewski i jego kwintet podczas koncertu Komeda w Trójkowym Studiu w grudniu 2018 roku pokusił się o kolejną wybitną reinterpretację. Będą Państwo mogli posłuchać jej ponownie dziś, tuż po godzinie 19. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Co jest jutro? Wielkie otwarcie, Marian. Czego? Sklepów Media Expert. Co to oznacza? Mega okazje. To co jutro robimy? Kupujemy. No. Już jutro wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Rzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Magda Trzaska i Hirek Wrona, czyli ekipa niedzielnego popołudnia z Trójką w domu. Zapraszamy do 19. Będziemy jeszcze mieli dwie lekcje historyczne w tej godzinie. I mnóstwo polskiej muzyki. A na zakończenie będzie jeden utwór niepolskiego artysty. Dlaczego? To się okaże. Hirku, jak miło słucha się listów od słuchaczy, ale najmilej zrobiło mi się teraz. Od 1 maja, piątku, mamy w rodzinie nowego członka. 7-miesięczne szczenie Border Collie. Ale najciekawsze jest to, że ma na imię Harry. Pozdrawiamy z działki w lesie, w drodze na południowe wyjście na ryby. Inga i reszta bandy. Znajomi mają psa, który nazywa się Rozkosz. Czasami bywają zabawne sytuacje. W Ta piosenka była pisana z trochę w innej intencji, ale rzeczywiście pies to jest lek na całe zło. Witamy i pozdrawiamy z Borów Tucholskich. Mamy Sunię o imieniu Szu na cześć bohatera polskiego filmu Wielki Szu. Aha, piesek to Shih Tzu Czarna. Ania, Piotr, Zuzanna i Szu. Mój pies z konstytucją ma niewiele wspólnego, ale imię ma zacne. Główną bohaterką mojej wypowiedzi jest moja Sunia. Wyżliczka o imieniu Poligrafia, w skrócie Poli, żeby ludzi nie kłopotać na co dzień. Natomiast jest to Poligrafia Poligrafowna. Imię pochodzi, jak ktoś się może domyślić, z Bułhakowa, z czysto proletariackiej literatury Psie Serce. Takie zamiłowanie wewnętrzne poprzedni pies miał na imię Masza od Maszeńki Czechowa. Pani Tatiano, dzisiaj gramy polskich artystów z jednym wyjątkiem na koniec. Donna Summer będzie za tydzień, obiecuję. Psy nie mają oryginalnych imion, ale jak byłam mała, były to lata 80., to mieliśmy psa Remonta na cześć niekończącego się remontu u sąsiadów. To jest śmieszne, dlatego się śmieję, proszę Państwa. Był to też doskonały pretekst dla mojego tatki, żeby nie przyjmować niechcianych gości. Na teściową nie działało. U nas jest remont. Bardzo mnie cieszy pies Kiopek, zwłaszcza, że jestem turkofilem, choć słowo kopek nigdy mi się nie podobało. To już lepsze kebi czy kot, choć zasadniczo język turecki pięknym językiem jest. To prawda, pani Basiu, wszystko się zgadza. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności Polskiego Radia. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Piszą Państwo, co to za remiksy. Otóż jest duet DJ-ski w Polsce. Tacy młodzi, zdolni, którzy ukrywają się pod nazwą Polish Edits. I to oni właśnie wzięli na tapetę wielkie polskie przeboje w znakomitych polskich artystów i w wersjach dla siebie przyjemnych i w wersjach, które tak czują, zrobili właśnie takie remiksy. Są zawsze zabawne. Oto kolejna. A my mieliśmy na cześć Wyżła z 40-latka psa o imieniu Ugryź, co w połączeniu z imieniem drugiego, ale Suczki, dawało efekt Tina. Ugryź. Panie Hirku, czy duet Polish Edits wydał płytę? Znalazłam tylko składankę. Tak, wydał płytę. Trzeba poszukać w takich specjalistycznych DJ-skich sklepach i tam jeszcze winyle gdzieś mogą się odnaleźć. Dziś przenosimy się w czasy Konstytucji 3 maja, która ma z dziś swoje święto i proponujemy Państwu poznanie tamtych czasów. Przyjrzyjmy się tym z ówczesnego Sejmu. Przed nami lekcja historii numer 5, a zaprasza historyk literatury i kultury profesor Elżbieta Wichrowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Ostro kombinowano przy wyborze posłów, przekupywaniem, korupcją, zastraszaniem, ustalaniem wcześniejszych list. A ciekawostką jest wybór wybitnego posła obozu patriotycznego Juliana Ursyna Niemcewicza na posła inflanckiego. Po pierwszym rozbiorze Inflanty odpadł od Polski, ale ustalając granice pominięto niewielką łączkę graniczną i formalnie była możliwość wyboru 6 posłów głosami około 50 wyborców, którzy zechcieliby przyjechać na ten polityczny biwak. Ale tego roku, o którym mówimy, kandydatów było aż 16. Niemcewicz na liście królewskiej, jeśli chodzi o posłów inflanckich, nie znalazł się. I paradoks polegał na tym, że dostał się na listę wszechwładnego ministra Potiemkina, jednego z faworytów Katarzyny Wielkiej. No, tego włączenia na listę swoją pewnie Potemkin potem nieźle żałował. Chociaż tak naprawdę to na tę listę wprowadził Niemcewicza, nie sam Potiemkin, ale Michał Zabieło, prezentujący potiemkinowskich kandydatów, kontrkandydatów do listy królewskiej. No a to w związku z dawnym długiem wdzięczności, który miał ponoć wobec Niemcewicza. A Niemcewicz postanowił skorzystać z sytuacji i, jak sam pisał, z błędu przemocy i on, śmiertelny wróg Rosji, niemal za jej wpływem utrzymał się, jak sam pisze, posłem. Przyspieszenie terminu ogłoszenia konstytucji mocno pomieszało szyki opozycji. A co się mogło wydarzyć? Tego ślad zachował się w pamiętnikarskich anegdotach, dobrze oddających sejmowe obyczaje epoki. Dzięki podjętym wówczas środkom nie doszło tego dnia, mówimy o 3 maja, do poważniejszych zakłóceń, oprócz oczywiście wystąpienia Słucharzewskiego, ale warto przypomnieć, że jednak sławnemu na całą Rzeczypospolitą Konstantemu Janikowskiemu, Niskiemu, o potężnych barach, Rembajle i Opojowi, prawej ręce Ksawerego Branickiego, przyszła jednak myśl wciąć burdę, kiedy zakrzyknął do swojego pana: a co, panie Ksawery, machniemy? Ale miał go hetman Branicki roztropnie, widząc, że są zdecydowanej mniejszości, powstrzymać krótkim wara. Niemcewicz w swoich pamiętnikach, w rękopisach te słowa zaznaczył zresztą podkreślenie słowa Janikowskiego i słowa Branickiego. A czym miał machnąć poseł Janikowski? Oczywiście szablą, bo posłowie byli wówczas uzbrojeni. Gdyby było więcej czasu, to można było jeszcze zwrócić uwagę na inne osobliwe zwyczaje. Kobiety nie były oczywiście posłami i teoretycznie nie miały głosu. Ale pamiętnikarze twierdzą, że to one z galerii dyrygowały przebiegiem obrad. Jak mawiał biskup Krasicki, my rządzimy światem, a nami kobiety. I to się chyba do dziś nie zmieniło. Najnowsze nagrania duetu Skalpel, utwór zatytułowany Zorza. Hirek małpka Wrona. Oj, pomieszałem już kompletnie. Hirek.wrona@polskieradio.pl. ukochany, jedyny dotychczas pies nazywał się Miętus, ale jego pełnym imieniem było Miętówka. Dopiero moi rodzice przekonali mnie, a miałem wtedy jakieś 10 lat, że może skrócona wersja będzie wygodniejsza, szczególnie na ulicy, gdy będziemy chcieli Miętusa zawołać. Pozdrawiam serdecznie, Grzesiek z Warszawy, i my również pozdrawiamy, panie Grzegorzu. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tutaj Michał Kowalonek. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam Was. W przymrozkach przyszedł ciepły maj, spod pościeli śniegu wyjrzał kraj. Rozedrgane słońce miasto lśni, budzi się do życia, o nas śni. Na straganach kwietnych spory ruch, duch miłości kwitnie, szczęścia duch. Tu zapachy, pląsy, miejski gwar, suknie dziewcząt są jak maj. Maj, kwitnący maj, suknie dziewcząt są pachnące. Maj, kwitnący maj, suknie dziewcząt są kojące. Maj, kwitnący maj, suknie dziewcząt są na łące. Kwitnący maj, suknie dziewcząt są kuszące. Zagubieni chłopcy nudzą się, po zapachu sukien idą gdzie. Kwiatostany dają szczęście im, tulipany i żonkile kwitną w mig. Suknie dziewcząt w maju kwitną jak szafran bez zawilec, narcyz, gaj. Tu zapachy, pląsy, miejski gwar, suknie dziewcząt są jak maj. Maj, kwitnący maj, suknie dziewcząt są pachnące. Maj, kwitnący maj, suknie dziewcząt są kojące. Maj, kwitnący maj, suknie dziewcząt są małące. Maj, kwitnący maj, suknie dziewcząt są kuszące. Suknie dziewcząt są pachnące. Maj, kwitnący maj, suknie dziewcząt są kojące. Maj, kwitnący maj, suknie dziewcząt są na łące. Maj, kwitnący maj, suknie dziewcząt są kuszące. Dziękuję za wszystkie listy, które związane są z psami. Cieszę się, że tylu psiarzy jest wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Tam jeszcze ptaszki cały czas ćwierkają. Niech one sobie poćwierkają jeszcze. Kwiatostan i Janisz. To tytuł i wykonawca tej piosenki. O, niech sobie tam jeszcze poćwierkają, zaraz skończą się. Natomiast teraz chciały Państwu opowiedzieć historię związaną z listem, który przed chwilą dostałem, a w liście są życzenia urodzinowe dla 6-latka. Ale zanim życzenia będą, opowiem Państwu rzeczoną historię. Otóż pani Ania z pięknej ziemi lubelskiej pojechała sobie kiedyś do Londynu. Tam poznała Merlina, tak, tak, tego czarodzieja, który jest fantastyczny i potrafi niejednej zawrócić w głowie. I zawróciła mu w głowie. Merlin przyjechał do Polski, postanowił się oświadczyć i poprosić rodziców Ani o jej rękę. Ale kiedy przyjechał i zobaczył piękną ziemię lubelską i zobaczył Wisłę naszą cudowną, powiedział, że on nie chce się stąd ruszać, on tutaj będzie mieszkał. No i zamieszkali. I ta piękna, miłosna historia kończy się tym, że mają dwóch przepięknych synków, z których jeden dzisiaj właśnie ma urodziny. Oskar, wszystkiego najlepszego od Twoich rodziców. I niech tak będzie. A dzisiaj od nas, od programu Trzeciego Polskiego Radia, otrzymujesz prezent niezwykły. Historię polskiego jazzu. Miłe panie małolaci, szanowni panowie, to prawdziwa historia, którą tu opowiem. Jest ciekawa, bogata, jest tam nasze noc. Wiesz, to wszystko opowiedzieć, nie wystarczy jedna noc. Dlatego wielu ludzi, których bardzo cenię. Sorry, z braku czasu was tutaj nie wymienię. A jeśli ktoś zapyta, co to jest? That's my bucket story of Polish jazz. Po wojnie na władza się zjawiła i sama sobie wszystko ustaliła, że jazz wymyślił imperialista. Sprawa politycznie jest nieczysta. W jazzowych standardach, sambach i rumbach przytupywać można było tylko w katakumbach. Gdyby ktoś zapytał, co to jest? This is the beginning of Polish jazz. Się pojawił, moi kochani, pierwszy zwiastun jazzu, zespół Melomani. To tuż Matuszkiewicz, lider całej sprawy. Pisz muzykę do filmu, pisze dla zabawy. A do was mało laty, jeśli nie wiecie. Na saksofonie świetnie grywał oraz na klarnecie. Dudyś Matuszkiewicz, kto to jest? A first giant in Polish jazz. Występował i Don Wojciechowski, trąbka. Czasu chylić tajemnicy Robka. Fortepian Lukcja, Andrzej Czaskowski. Czasami grywając dysonans Wąkowski. Wszystko dojechało na sekcji Dentoksem. Kiedy Duduś zapowiadał, to jedziemy z koksem. Na basie dołączał wielki Gucio Dylon. A się z fani pytali, a ja skąd się taki wylął? Wiemy o tym dobrze, bo ukryć się nie dał. Melomanów grywał sam Krzysztof Komeda, który powiedziawszy między prawdą a Bogiem, wolał być jazzmenem niż laryngologiem. Komeda, Komeda, kto to jest? Very important person in Polish jazz. Za poglądy zamykają, ciągle do puszki. W Krakowie hulają, jazzowe zaduszki. Czy gdzieś w piwnicy, czy prywatnie w domu. Byle nie za głośno, byle pokryjomo. W niepewności, czy milicja nie rozgoni ekipy. Wszyscy grali jak umieli, lecz nie było lipy. A gdyby ktoś zapytał, co to jest? It's a secret story of Polish jazz. W 56 czasy się zmieniły. Stalin kopnął wiadro, lody popuściły, wysyłając czujki oraz liczne zwiady. Jazz się wychylił z katakumb na estrady. Ważną imprezą w letniej duchocie, pierwszy jazzowy festiwal w Sopocie. Potem rzecz Dżembori, rok, ważna sprawa. Cała Polska żyje jazzem, nie tylko Warszawa. Sextet Komedy, Quintet Kuryla. Zespół The Wreckers nieźle popila. Kim jest ten facet? Zapyta jak szwar. To inny tylko Wilczyk Jan, Andrzej Dąbrowski, Ptaszyn Karola. Czy ten muzyk przy Hamondzie to naprawdę Polak? Krajowa Ameryce, prasa pisze o tym, by polecie. Podpisali jakiś układ z lotem. Wojtek Karolak, kto to jest? One of the giants in Polish jazz. Kurier. Obiecuję Państwu, że historię polskiego jazzu skończymy za tydzień, jeżeli się oczywiście spotkamy. Bardzo ważnym elementem polskiej rzeczywistości z 1791 roku była kultura i sztuka, w tym oczywiście muzyka, o której opowie teraz Michał Margański i jego fantastyczny gość. Konstytucja 3 maja 1791 roku pewnie najczęściej kojarzy nam się z tekstem, ale i melodią słynnego mazurka Witaj Maj, Piękny Maj. Warto jednak pamiętać, że ten mazurek powstał dużo później. Tak jak wiele innych kompozycji muzycznych, było to echo majowej konstytucji. Echo czasów, gdy ostatnim zrywem pierwsza Rzeczpospolita starała się z jednej strony obronić swoją suwerenność, a z drugiej wykreować nowoczesne państwo. I ten sentyment do konstytucji pojawiał się często, ale gdy myślimy o roku 1791, to wtedy tak naprawdę tych muzycznych akcentów wokół Konstytucji 3 maja było niewiele. Prawdopodobnie wkrótce po uchwaleniu ustawy zasadniczej powstał polonez 3 maja, którego autorstwo nie do końca jest pewne. W tamtym czasie po uchwaleniu Konstytucji odbył się też w Warszawie koncert, który miał uświetnić to właśnie wydarzenie. Mówi Andrzej Sułek, kierownik redakcji muzycznej programu drugiego Polskiego Radia. Wziął w nim udział znamienity kompozytor Giovanni Paisiello i on to właśnie wykonał w 1792 roku w Warszawie w kościele Świętego Krzyża hymn Tedeum. Hymn skomponowany na część Konstytucji Majowej, przysłany do Warszawy w postaci partytury jeszcze w grudniu roku 1791. No i to był właściwie jedyny taki odnotowany, przynajmniej w annałach historycznych, akcent muzyczny, którym uświetniono uchwalenie majowej Konstytucji. Warto wszakże pamiętać, że tamten czas w ogóle w życiu muzycznym Polski, ale w szczególności Warszawy, był czasem bardzo istotnym. Wiele się wtedy działo. Przede wszystkim za sprawą działającego w Warszawie Teatru Narodowego. Teatr ten powołany w roku 1765 postrzegany był nie tylko jako to miejsce, w którym rozkwitała sztuka dramatyczna, sztuka muzyczna, bo była to sala zarówno teatralna, jak koncertowa, sala operowa, ale było to także miejsce, które w owych czasach miało wielki wpływ na kreowanie wizerunku. Powiedzielibyśmy, że PR władcy i dworu realizował się w tamtych czasach właśnie i głównie za pośrednictwem teatralnej sceny. Ta scena była sceną bardzo nowoczesną, funkcjonowała w gruncie rzeczy tak jak największe sceny teatralne ówczesnej Europy, może z tym tylko wyjątkiem, że nie było tam stałego, zaplanowanego sezonu, nie było serii koncertów. Życie w Teatrze Narodowym organizowane było wokół trzech zasadniczych wydarzeń. Były to spektakle operowo-baletowo-dramatyczne, były koncerty, bardzo zresztą wartościowe, bardzo interesujące z naszego punktu widzenia, bo to nie były takie koncerty filharmoniczne jak dzisiaj. One składały się na przykład z trzech bądź nawet pięciu symfonii, które były podzielone na części, między którymi występowali soliści, śpiewacy, były przerwy, to życie było bardziej zróżnicowane i bardziej, powiedziałbym, nawet swobodne, niż dziś jesteśmy do tego przyzwyczajeni i niż dziś zwykliśmy to obserwować w salach filharmonicznych. No i wtedy właśnie pojawiały się tam bardzo wybitne postacie europejskiego i polskiego życia muzycznego. Król hojnie i chętnie, zresztą król Stanisław August, obdarowywał zaproszonych artystów, już to złotem, już to klejnotami. Do tego jeszcze dochodziły rozmaite imprezy o charakterze bali dobroczynnych, redut. Były to spotkania warszawskiego wielkiego świata, spotkania o charakterze towarzyskim. I wokół tych trzech najistotniejszych wydarzeń koncentrowało się życie Teatru Narodowego, życie Teatru Królewskiego, który, o czym także warto pamiętać, był na poły teatrem królewskim, ale w znacznej mierze także teatrem publicznym. To znaczy ta publiczność warszawska, publiczność zainteresowana miała do tego teatru dostęp, choć oczywiście król i jego dwór mieli tam swoje miejsca, swoje loże i swoją uprzywilejowaną pozycję. Gdy w teatrze organizowano koncerty, to pewne instrumenty były przypisane wyłącznie do imprez i do obecności jego królewskiej mości. A więc w zwykłych koncertach nie było trąb, nie było kotłów, to były instrumenty zarezerwowane dla królewskiego majestatu. Kiedy z kolei organizowane były te najważniejsze wydarzenia pod patronatem królewskim, a więc na przykład koncerty noworoczne, wtedy teatr bogato iluminowano, wtedy także angażowano tych wszystkich muzyków, którzy blaskiem i brzmieniem swoich instrumentów uświetniali obecność panującego monarchy, no i oczywiście dodawali splendoru jego postaci. Teatr stanowił zatem z jednej strony miejsce, w którym kwitło życie artystyczne i kulturalne, a z drugiej strony było to oczywiście olbrzymie narzędzie promocji dla króla sprawującego wówczas władzę. Jako ciekawostkę może jeszcze dodam, że będąc wyznawcą teorii o cyklach w historii, dziś, tak jak i pod koniec XVIII wieku, muzycy zarabiają przede wszystkim właśnie grając koncerty.

Przed nami ostatnia lekcja historii i podsumowanie czasów Konstytucji 3 maja. Profesor Janusz Pezda z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego o znaczeniu Konstytucji 3 maja i co z niej zostało do dziś. Lubimy się, że nasza konstytucja jest pierwszą w Europie i drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Konstytucja 3 maja obowiązywała krótko. 24 lipca 1792 roku król Stanisław August, przystępując do Konfederacji Targowickiej, nakazał wstrzymanie walk toczonych w obronie konstytucji. Konstytucja majowa stała się symbolem dla następnych pokoleń Polaków w walkach o wskrzeszenie ojczyzny. Wielu z jej twórców musiało wybrać emigrację. Inni żyli na ziemiach polskich już rozdrapanych przez zaborców. Przez pierwsze lata niewoli wspominano często o szansach, jakie dawała konstytucja dla odzyskania i umocnienia suwerenności. O konstytucji pamiętano w legionach polskich Jana Henryka Dąbrowskiego. A w czasach księstwa warszawskiego wielkimi jej orędownikami byli książę Józef Poniatowski oraz Stanisław Kostka-Potocki. Konstytucja stała się dla następnych pokoleń wskazówką dla postaw patriotycznych i w podejmowanych próbach walki o wskrzeszenie ojczyzny. Jedna z pierwszych tajnych organizacji w Królestwie Polskim, Towarzystwo Patriotyczne założone przez Waleriana Łukasińskiego, miało zapisane w statucie obowiązek organizowania uroczystego posiedzenia corocznie w rocznicę uchwalenia konstytucji. Wszak napis na tablicy w jednym z gimnazjów wileńskich Wiwat Konstytucja 3 maja dał początek represjom carskim wymierzonym w patriotyczną młodzież tworzącą Towarzystwo Filomatów i Filaretów. W czasach wielkiej emigracji dla demokratów konstytucja była już anachronizmem. Nie wierzono, by można o niej opierać swoje plany. Inaczej oceniali to zwolennicy księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Był on sam entuzjastą konstytucji, wielokroć się do niej odwoływał, a nawet napisał traktat o konstytucjach. Na emigracji obchodzono uroczyście dwie daty – 3 maja i 29 listopada. Obóz liberalno-konserwatywny księcia Czartoryskiego konsekwentnie, tak jak jego przywódca, uważał Konstytucję 3 maja jako najlepsze źródło do stworzenia modelu ustrojowego oswobodzonej ojczyzny. Jawne stronnictwo polityczne założone przez jego zwolenników przyjęło nazwę Towarzystwa Insurekcyjno-Monarchicznego Fundatorów i Przyjaciół 3 maja. Wydawano także czasopismo 3 maj. Wielkim admiratorem Konstytucji Majowej był nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz. Już w 1833 roku napisał, że Konstytucja jest politycznym testamentem dawnej Polski. W 12 księdze pana Tadeusza w opisie koncertu Jankiela brzmią słowa: w owe lata szczęśliwe, gdy Senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali, gdy przy tańcu śpiewano wiwat król kochany, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Do tradycji trzeciomajowych odwoływano się także w czasie powstania styczniowego. Powrócono do niej w czasie Wielkiej Wojny. Po odzyskaniu niepodległości w preambule Konstytucji Marcowej z 1921 roku znalazły się słowa o nawiązaniu do świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3 maja. Dziękujemy panie profesorze i wszystkim profesorom i wszystkim naszym gościom dzisiejszego programu, którzy w tak bardzo prosty, czytelny, czasem niezwykły sposób przybliżyli nam czasy roku 1791. Thank you. Etiudę numer 9 z Fryderyka Chopina zagrał przepięknie Leszek Możdżer. Magda Trzaska, Michał Jakubik i Hirek Wrona pięknie Państwu dziękują za uwagę w dzisiejszym programie popołudniowym na antenie programu 3 maja. 3 radia. To emocje, bo właśnie sąsiad wędką puka do okna. Proszę mi to wybaczyć. Natomiast na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, ten, który dzisiaj obchodziłby 87. urodziny, gdyby był, James Brown, najciężej pracujący człowiek w branży muzycznej, ojciec chrzestny muzyki soul. Do usłyszenia Państwu. Mam nadzieję, że niebawem się spotkamy. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Kochamy działanie. Wszystko w jednym miejscu i bezpieczne zakupy. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 6,95 za 5-kilogramowe opakowanie. Oraz pod udzie lub udo z kurczaka kilogram za jedyne 4,99. Teraz rób zakupy z kartą Payback. Do 13 maja wydaj łącznie minimum 300 zł i zyskaj 10 zł w punktach. Szczegóły i kupon w gazecie promocyjnej oraz aplikacji Payback. Kaufland. Na dobry tydzień. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Radio Nawigator. Piotr Łodej, witam kierowców i tych z Państwa, którzy właśnie wracają z koniecznych majówkowych wyjazdów. Uważajmy na autostradzie A2 między węzłami Łowicz a Łódź Północ. Po awarii ciężarówki w stronę Poznania wyznaczono objazd na węźle Łowicz drogami wojewódzkimi 704 oraz 14 i dalej do węzła Stryków. Po kolizji na odcinku Gdańsk-Toruń między Grudziądzem a Lisewem na 106 km autostrady A1 wciąż zablokowana jest lewa jezdnia w kierunku Łodzi. Nieprzejezdny także fragment drogi krajowej nr 48 Tomaszów Mazowiecki i Nowódz w Teofilowie. Po wypadku trasa jeszcze przez ponad godzinę będzie zablokowana. Wolniej pojedziemy także w Piławkach, to na odcinku Ostróda Elbląg na S7. Po kolizji udrożniono na razie tylko jedną jezdnię w stronę Gdańska. Mały ruch, sporo utrudnień, jedźmy wolniej, a kolejne wiadomości już za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem